ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Dikkat edin, alimin diyor. Yani bilenler için, düşünenler için ibretler var. Peki, düşünüyor musun kardeşim? Güzel. Bu mükemmel yaratılışı.